pustynic po nią i będziemy się bili na śmierć, rzezimieszku. O, miejsce jest dobrze wybrane, mój wojaku. Będziemy walczyć jak panowie szlachta. Do jutra więc, na świętego Jerzego. Noc wydać się za krótka. No i poszedł sobie. Wiem już, że szykuje się nie lada pojedynek i państwo mogą obstawiać, kto będzie górą. Great Big Sea z Kanady. I to chyba Slade śpiewało przed nimi. Tak mi się przynajmniej wydaje. I otóż, co by państwo zrobili na miejscu Eustachego? Długo myślał, nie poszedł na miejsce pojedynku. W związku z tym bratanek przyszywany przysłał sekundanta i nasz bohater powiedział, że nie był owszem fakt, ale następnego dnia niechybnie stawi się i rozprawi się z wojakiem. Miał jednak minę niepewną. Myślał cały czas, co by tu zrobić i przypomniał mu się, no właśnie, kuglarz. Odwiedził go. Kuglarz siedział przy stole i czytał. Spojrzał z powagą i dał znak młodemu człowiekowi, żeby usiadł na ławce. Kiedy Stach opowiedział o swojej przygodzie, zapewnił go, że rzecz jest najłatwiejsza na świecie, ale że dobrze zrobił, zwracając się do niego. Chcesz czaru, dodał. Magicznego czaru, żeby na pewno zwyciężyć przeciwnika. Tego ci trzeba. Tak, jeśli to możliwe. Choć wszyscy biorą się do czarów, nie znajdziesz nigdzie pewniejszych niż moje. Co więcej, w przeciwieństwie od innych, nie wywodzą się one ze sztuki diabelskiej. Są rezultatem głębokiej znajomości białej magii i w żaden sposób nie mogą zaszkodzić zbawieniu duszy. To dobrze, odparł Eustachy. Inaczej nie chciałbym z nich korzystać. Ile jednak kosztuje twoja magia, bo muszę wiedzieć, czy będę mógł ci zapłacić. Pomyśl, że kupujesz sobie życie i sławę na dodatek. Co ustaliwszy, sam powiedz, czy za dwie tak wyborne rzeczy można żądać mniej niż 100 talarów? 100 diabłów niech cię porwie, mruknął Eustachy, którego twarz przygasła. To więcej niż posiadam. I cóż mi z życia bez chleba i ze sławy bez odzienia? A jeszcze może to być fałszywa obietnica szarlatana, który zwodzi łatwowiernych. Zapłacisz mi potem. A to już co innego. A jakiej chcesz rękojmi? Twojej ręki tylko. W takim razie... Ale wielki ze mnie głupiec, że słucham tych bredni. Czy nie przepowiedziałeś mi, że skończę na szubienicy? Na pewno, ale temu nie przeczę. A jeśli tak, czego mogę się obawiać po pojedynku? Niczego oprócz kilku pchnięć oraz cięć, aby szerzej otwarły się drzwi do twojej duszy. Potem wezmą cię i podniosą na pół krzyżu wysoko, a szybko, żywego czy umarłego, jak porządek nakazuje i przeznaczenie twoje się wypełni. Czy to rozumiesz? Sukiennik zrozumiał tak dobrze, że na znak zgody dał rękę kuglarzowi, prosząc go 10 dni na znalezienie żądanej sumy, na co tamten się zgodził, zapisawszy na ścianie termin płatności. Potem wziął Alberta Wielkiego, skomentowanego przez Corneliusa Agrippę i księdza Tritemo, i otworzył na rozdziale osobliwe walki. A chcąc upewnić się jeszcze lepiej Stachego, że nic diabolicznego nie ma w tym wszystkim, dodał, że może odmówić modlitwy bez żadnej szkody. Wówczas podniósł wieko skrzyni, wyjął z niej naczynie z niepolewanej gliny, zmieszał w nim rozmaite ingredyencje, zapewne wskazane w księdze, wymawiając cichym głosem coś w rodzaju zaklęcia. Kiedy skończył, wziął prawą rękę Stachego, który lewą kreślił znak krzyża, i namaścił ją aż do przegubu sporządzoną miksturą. Następnie wyjął ze skrzyni bardzo stary i bardzo zatłuszczony flakonik, powoli go nachylił i wylał kilka kropel na grzbiet ręki, mówiąc słowo łacińskie podobne do formuły używanej przez księży na chrztach. Wówczas dopiero Stachy poczuł na całym ramieniu rodzaj wstrząsu elektrycznego, który przeraził go mocno. Ręka, zdawało mu się, zdrętwiała jednak, co bardzo dziwne, kurczyła się i wyciągała wielokrotnie, niemal do pęknięcia stawów, niby budzące się ze snu zwierzę. Potem nie czuł już nic. Krew na powrót zaczęła krążyć i mistrz Gonin zawołał, że wszystko skończone. Może teraz wyzywać najbardziej zadzierżyste koguty dworu i armii i przebić nim dziurki po wszystkich bezużytecznych guzików, którymi moda ówczesna upstrzyła ich stroje. Uf, tu stawiamy kropkę, dużą kropkę, i jeszcze raz, w takim razie Great Brick Sea, może nie o sukiennikach, ale o wesołym rzeźniku. Won't you come along with me, love? Come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Well, it is of a jolly butcher, as you might plainly see, as he roved out one morning in search of company. He went into a tavern and a fair girl he did see. I come for one night, be my wife, or come along with me. He called for liquor of the best and he made such fortune play. Come have a drink, it'll make us think that it is our wedding day. Won't you come along with me, love? Come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Well, he called for a candle to light their way to bed. And when he had her in the room, these words to her he said,

roztrzaskałby sobie głowę, padając jak długi, gdyby ta głowa nie natrafiła na brzuch przeciwnika. Dorich, a co za ręka? Zawołał sekundant żołnierza. Ten chłopak mógłby dawać lekcję wyrwi dębowi. Nie ma ani gracji, ani wyglądu, ale jeśli idzie o siłę ramienia, łuk z kraju Galów mu nie sprosta. Tymczasem Eustache wstał z pomocą swego sekundanta i przez chwilę zastanawiał się nad tym, co zaszło, ale kiedy zdał sobie sprawę, że arkebuzer leży u jego stóp przygwożdżony rapierem do ziemi, niczym ropucha w kole magicznym, zaczął tak uciekać, że zostawił na trawie swój lamowany kaftan niedzielny w jedwabne pasy. Dwaj sekundanci także nie mieli nic do zyskania, skoro arkebuzer już nie żył. Oddali się więc szybko. No i w tej sytuacji my też chyba sobie pójdziemy. Thank you. proszę. Zupełnie nieoczekiwanie Afryka, Baseku Kujate i Ngoni Ba. Ba Power. Jeszcze za chwilę zagrają. Tymczasem nasz sukiennik przez kilka dni nie wychodził z domu, jako że przypomniał sobie, że na miejscu zbrodni, bądź co bądź, zostawił jej kaftan i rapier i być może ktoś go jednak widział, doniesie i wówczas kary nie minie, bo pojedynki były zabronione. Martwił się, cóż z tym fantem począć, i wtedy przypomniał sobie o sędzim, od którego rozpoczęliśmy nasz spacer po Paryżu. W związku z tym nazajutrz około 9:00 pukał do wejścia do drzwi sądownika. Sługa, przypuszczając, że gość był, by wziąć miarę na ubrania albo zaproponować jakiś zakup, wprowadził go natychmiast do swego pana, który w pół leżąc na wielkim fotelu z uszami zajęty był ucieszną lekturą. W ręce miał stary poemat Merlina Crossa i delektował się opowieścią o bohaterskich czynach Baldusa, dzielnego poprzednika Pantagruela, a bardziej jeszcze bystrością niezrównanymi sztuczkami Singara, z którego groteskowej postaci narodził się tak szczęśliwie nasz panurk. Szacowny sędzia był przy historii z baranami i tak dalej. Zapytał Eustachego o zdrowie żony i teścia, za czym uraczył go serią banalnych żarcików stosownych dla świeżo upieczonego męża. Młody człowiek skorzystał z okazji, by przejść do swojej przygody i opowiedziawszy przebieg kłótni z arkebuzerem, zdradził również jej smutne zakończenie, ośmielono ojcowską miną sądownika. Ów spojrzał na niego z takim zdumieniem, jakby miał przed sobą olbrzyma frakasa z czytanej książki albo wiernego falketa, który miał zatharta, nie zaś Eustachego, kupca z Hal, bo gdyby mu już nawet doniesiono, że Eustach jest podejrzany, nie dałby nigdy wiary, że cios szpady go, co przygwoździł do ziemi żołnierza królewskiego, mógł zadać kupczyk wzrostu naszego bohatera. Gdy jednak niepodobna było dalej wątpić, zapewnił biednego Stachego, że uczyni wszystko, co jego w mocy, by zatuszować sprawę i odwrócić podejrzenia sądowników, obiecując mu, że jeżeli tylko świadkowie nie wniosą oskarżenia, wkrótce będzie mógł zaznać spokoju i to jeszcze jako człowiek odważny. Odprowadził nawet gościa do drzwi, powtarzając swe zapewnienia, kiedy Stachy w momencie najbardziej uniżonych ukłonów ośmielił się wymierzyć mu policzek pełen mocy. Chwalebny policzek, w połowie niebieski, w połowie czerwony, jak herb Paryża. Sądownik, bardziej zaskoczony, niż gdyby wrósł w ziemię, otworzył tylko usta na stopę albo i dwie i tak samo nie mógł odezwać się słowem, jak ryba, której odjęto język. Biedny Stachy był tak przerażony swym postępkiem, że rzucił się do nóg szacownego sędziego, prosząc przebaczenia w słowach najbardziej błagalnych i wśród zaklęć najbardziej żałosnych, przysięgając, że był to tylko odruch nieprzewidziany i konwulsyjny. W niczym jego wola nie miała najmniejszego udziału. Jakoż spodziewa się zmiłowania tak z jego strony, jak i miłosiernego Boga. Starzec podniósł go, bardziej zdumiony niż zagniewany, ale ledwie Stachy stanął na nogach, wymierzył mu wierzchem dłoni nowy policzek po przeciwnej stronie twarzy, w harmonii do poprzedniego, a jego 5 palców odcisnęło się na niej tak kształtnie, że można było zrobić ich odlew. Panowie jeszcze przez chwilę stoją. Rozmowa się nie klei, nasz bohater kaja się, bije się w piersi i zarzeka, że nie chciał, ale za każdym razem wymierza znowu policzek sędziemu, no i w końcu Tamten traci cierpliwość, woła służbę i nasz bohater ląduje w więzieniu. Przykra to sytuacja. My, żeby chwilę ochłonąć, powerba, basę kukujatę raz jeszcze. Jeszcze 9 minut i będziemy się zmagali z zegarem, a nasz bohater jest w więzieniu, w którym mógł rozmyślać ile tylko zapragnął o swoim nieszczęściu i przeklinać zgubną pomoc kuglarza, który wyzwolił jeden z jego członków spod naturalnej władzy sprawowanej przez głowę. z czego siłą rzeczy musiały wyniknąć zaburzenia wszelkich rodzajów. Toteż zdumienie jego było wielkie, gdy pewnego dnia ujrzał kuglarza wchodzącego do jego lochu i pytającego spokojnie, jak się też miewa. Niech ci diabeł ukręci stryczek za twoje przeklęte czary, podły samochwale rzucający mu roki, krzyknął. No jakże, odparł tamten, czy moja to wina, że nie stałeś się 10. dnia z umówioną kwotą dzięki, żeby zdjąć czar? Ach, albom wiedział, że trzeba ci tak szybko tych pieniędzy, powiedział Eustachy trochę ciszej. Tobie, który robisz tyle złota, ile zechcesz? Skądże, odparł kuglarz, wręcz przeciwnie. Odkryję bez wątpienia kamień filozoficzny, skoro jestem na doskonałej drodze, ale na razie potrafiłem tylko przemienić złoto w czyste i dobre żelazo. Tajemnica, którą odkrył wielki Raymond Lull u końca swych dni. No, to mi dopiero piękna wiedza, powiedział sutiennik, więc wyprowadzisz mnie stąd w końcu? Dobrze mówisz, Dalibog, a ja nie bardzo już liczyłem. No, w tym cały sęk, mój druchu, bo też ku temu zmierzam, by móc otworzyć drzwi bez kluczy. Wchodząc i wychodząc, zaraz zobaczysz, jakim sposobem spodziewam się to osiągnąć. Co mówiąc, wyjął z kieszeni Alberta Wielkiego i przy świetle latarni, którą przyniósł, przeczytał ustęp następujący. Potężny sposób, w którym posługują się złoczyńcy, by móc wchodzić do domów. Weźmiesz uciętą rękę wisielca, którą kupiłeś od niego przed śmiercią. Zanurzysz ją, trzymając niemal całkiem zamkniętą, w naczyniu miedzianym, zawierającym saletr oraz tłuszcz. Postawisz naczynie na jasnym ogniu, syconym paprocią i werbeną, tak aby ręka po kwadransie była doskonale wyschnięta i zdatna do długiego przechowywania. Następnie, zrobiwszy świece z tłuszczu foki i lapońskiego sezamu, posłużysz się ręką niby lichtarzykiem, aby trzymała tę zapaloną świecę i gdziekolwiek pójdziesz, niosąc ją przed sobą, zasuwy spadną, zamki się otworzą, a wszelkie napotkane osoby pozostaną nieruchome. Tak przysposobiona ręka nosi miano ręki chwały. Piękny wynalazek, zawołał Eustachy. Poczekaj chwilę. Choć nie sprzedałeś mi swojej ręki, przecież należy do mnie, ponieważ nie wykupiłeś jej z zastawu w umówionym dniu. Dowodem, że ledwie termin płatności minął, przez moc ducha, który nią zawładnął, zachowała się tak, że będę mógł się nią posłużyć w bardzo krótkim czasie. Jutro sąd skaże cię na stryczek, pojutrze wyrok będzie wykonany i tego samego wieczora moim będzie owoc długo upragniony, który przysposobię we właściwy sposób. O, nic z tego, zawołał Eustachy. Jutro jego moście dowiedzą się całej tajemnicy. A, dobrze, zrób to. Tyle tylko, że zostaniesz spalony żywcem za to, żeś korzystał z magii, co przyzwyczai cię zawczasu do rożna i mć pana diabła. Ale i tak nie będzie. I tak nie będzie, bo twój horoskop mówi o stryczku i nic nie może cię od niego uratować. Wówczas nieszczęsny Eustachy zaczął krzyczeć tak głośno i płakał tak gorącymi łzami, że litość brała. No, drogi przyjacielu, powiedział łagodnie mistrz Gonin, i po co sprzeciwiać się przeznaczeniu? Ale święcza panno, łatwo ci mówić, szlochał Eustachy, ale kiedy śmierć jest tak blisko. Ech, i czymże jest śmierć, by tak się jej dziwić? Ja mam śmierć za nic. Nikt nie umiera przed swoją godziną, mówi Seneka. Czy jesteś jedynym wasalem pani Kostuchy? Także ja nim jestem, i tamten, i trzeci, i czwarty, i Marcin, i Filip. Śmierć nie uszanuje nikogo. Jest tak zuchwała, że skazuje, zabija i zabiera tak samo papieży, cesarzy i królów, jak prewotów, strażników i inną kanalię. Nie mów więc, że zrobisz to, co wszyscy inni robią później. Nie martw się więc, że robisz to, co wszyscy inni robią później. Ich stan jest bardziej pożałowania godny niż twój, albowiem jeśli śmierć jest złem dla tych tylko, którzy mają umrzeć. Tego zła pozostał ci tylko dzień, który większość ludzi ma go przed sobą jeszcze na 20, 30 albo i więcej lat. O, i taką sobie rozmowę prowadzili. A tymczasem u nas mała przerwa. Walking down that long, lonesome road, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe, so I'll just say fairly well. Saying you've treated me unkind, could have done better. I don't mind, you just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. John Tavor i stare Dylanowski. Temat prawie już na zakończenie, a tymczasem w celi naszego skazańca pojawił się ksiądz, który udzielił mu rozgrzeszenia i żeby jakoś poradzić sobie z czasem, ponieważ musiał zostać 2 godziny przy skazańcu, wręczył mu książkę zatytułowaną Łzy skruszonej duszy albo O powrocie grzesznika do Boga. Eustachy otworzył tom na stronicę, gdzie pomieszczono przywilej królewski i zaczął czytać z wielką skruchą, zaczynając od słów Henryk, król Francji Nawarry, do naszych wielce umiłowanych i wiernych, i tak dalej, aż do zdania. Dla tych to przyczyn, chcąc okazać przychylność rzeczonej prośby, tu nie mógł powstrzymać łez i zwrócił książkę, mówiąc, że bardzo jest wzruszająca i boi się, że dalsza lektura rozrzewni go jeszcze bardziej. Wówczas spowiednik wyjął z kieszeni talię pięknie malowanych kart i zaproponował penitentowi kilka partyjek, w których wygrał od niego pieniądze przysłane przez Żuwet, aby ulżyć nieco do małżonka. Biedak nie bardzo myślał o grze, ale jest też prawdą, że strata mało go obeszła. O drugiej wyszedł z więzienia z duszą na ramieniu, mrucząc zdrowaści, i został zaprowadzony na plac między 2 arkady u wylotu ulicy, gdzie czekał go zaszczyt wstąpienia na kamienną szubienicę. Wspiął się dość pewnie po drabinie, ponieważ wielu ludzi patrzyło na niego. To miejsce egzekucji należało do najbardziej uczęszczanych. Że jednak, aby zrobić ten wielki skok w próżni, trzeba rozpędzić się możliwie najbardziej. W momencie, kiedy kat miał mu założyć sznur na szyję, równie ceremonialnie, jakby to było złote runo. Bo ci ludzie, wykonując swój zawód publicznie, okazują zazwyczaj wiele zręczności, a nawet gracji w robocie. Eustachy poprosił go o chwilę zwłoki na odmówienie 2 jeszcze modlitw do świętego Ignacego i świętego Ludwika Gonzagi, których wybrał spośród wszystkich świętych na sam koniec jako beatyfikowanych w tymże 1609 roku. Ale tamten odparł, że publiczność ma swoje sprawy i byłoby nieprzyzwoicie kazać jej tak długo czekać na widowisko tak skromne jak zwykłe powieszenie. Sznur, który zaciskał tymczasem, odpychając Eustachego od drabiny, przeciął na dwoje jego odpowiedź. Zapewniają, że kiedy wszystko zostało, zdawało się skończone i kat miał odejść, mistrz Gonin, ukazując się we wnętrze jednego z okien, który wychodził na tę stronę placu, natychmiast, choć ciało skinnika było zupełnie martwe i bezwładne, ręka jego poruszała się wesoło jak ogon psa, który zobaczył swego pana. Tłum odpowiedział na to długim okrzykiem zdumienia i ci, co zaczęli już odchodzić, zawrócili w wielkim pośpiechu jak ludzie, którzy uznali sztukę za skończoną, gdy pozostał jeszcze jeden akt. kot ustawił na powrót drabinę, dotknął nóg wisielca za kostkami. Puls nie bił. Przeciął arterię, krew nie trysnęła, jednak ręka nie ustawała w swych bezładnych ruchach. Człowiek w czerwieni nie zdumiał się taką drobnostką i zaczął wdrapywać się na ramiona swego klienta przy wielkich wrzaskach zebranych. Ale ręka obeszła się z jego pryszczatą twarzą równie zuchwale jak z twarzą szacownego sędziego. Także kat, klnąc się na Boga, wyciągnął szeroki nóż, który miał zawsze pod suknią, i dwoma ciosami odciął opętaną rękę. Ręka wykonała niezwykły skok i zakrwawiona spadła w sam środek tłumu, który rozstąpił się z przerażeniem. Giętkość palców pozwoliła jej w dalszych skokach, bo wszyscy cofali się na jej drodze, otwierając szerokie przejście. Pozwoliło to dotrzeć do mieszkania kuglarza. Potem znów zaczepiając się palcami jak krab o chropowaty kamień w szczeliny w murze, wspięła się aż do wnęki, gdzie czekał na nią cygan. O! No i autor relacjonujący te wydarzenia dopisał: to wydarzenie, opatrzone przypisami, komentarzami i ilustracjami, długo było tematem rozmów tak wykwintnego towarzystwa, jak i pospólstwa, zawsze spragnionego opowiadań dziwacznych i nadprzyrodzonych. Lecz może jest to jeszcze jeden z owych figli dobrych, żeby zabawić dzieci przy kominku, nie zasługujących wszakże na wiarę poważnych i zrównoważonych ludzi. Tu zamykamy książkę i patrzę na zegar. 11 minut, w związku z tym prawie już dobranoc. dobrnęliśmy do końca. Nie przeczytałem masy SMS-ów, którzy... Nie, SMS-ów, maili, które przyszły. Bardzo przepraszam, ale tak, byłem zajęty skracaniem opowieści niesamowitej francuskiej o zaczarowanej ręce, że nie zapanowałem nad całością. Ale proszę się nie smucić. Za tydzień powracamy i mam nadzieję, że widzimy się, a w zasadzie słyszymy w tym samym gronie. Mówimy pięknie dobranoc, a dobranoc na koniec brzmi zupełnie nie jak dobranoc, bo w remiksach.